Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 23 de desembre de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. L'encetem tot just quan passen 6 minuts de les 8 del matí, en aquest dijous dia 23 de desembre de 2010. En rigorós directe, eh? Que consti que continuem venint a la ràdio, continuem treballant. No ens ha tocat res a la grossa de Nadal. I com a mínim que jo sàpiga, per ara, a cap dels components de Línies Obertes tampoc no li ha tocat. Tot serà qüestió que al llarg d'aquesta setmana o de la pròxima no apareguin a l'estudi i llavors sospitarem. 79.250, el número més desitjat en el dia d'ahir. I una grossa de Nadal que aquest any ha portat molts premis a Catalunya. De fet, ha revertit tants premis a Catalunya que s'hi ha guanyat més del que s'hi ha jugat. Felicitats als guanyadors, felicitats a tots aquells que n'han obtingut algun premi important i aquells que no n'heu obtingut un d'important, però alguna coseta ha caigut, 100 euros, felicitats també. I si no, ja sabeu, d'aquí uns dies el niño, igual. I si la grossa de Nadal ha caigut bastant repartida aquí a Catalunya, una altra grossa de Nadal ens va caure també ahir. En aquest cas, des del Tribunal Suprem. Un Tribunal Suprem que posa en dubte, si més no, la immersió lingüística. Posa en dubte que el català sigui única llengua vehicular de l'ensenyament en el nostre país. Una immersió lingüística que, hem de recordar, va començar l'any 83. I, de fet, ara n'hi ha que se'n recorden d'això. Encetem en aquest dia d'avui, en aquest dia plujós. D'aquí uns moments amb les efemèrides, amb l'Angie Morales. Després recuperarem un nou Històries de Barcelona que ja vam emetre la temporada passada. Parlarem de música lliure. Tindrem amb nosaltres el Marc Mauri, que ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc. I acabarem parlant amb la Rosa Domingo de cinema, ara que s'apropen dates nadalenques i que ve de gust anar al cinema en família. Tot això fins que siguin les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. I pel que veig, a l'Angie Morales tampoc no li ha tocat la grossa de Nadal, perquè l'he trucat per telèfon i hi era. No ha agafat cap vol cap a una destinació més càlida. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs que... no he tingut tanta sort. No hem tingut tanta sort. Ni el reintegra. Ai, ja passa això, ja passa. Però bé, és el que hi ha, és la sort. Hi ha massa gent que juga. Llavors, clar, és molt difícil que ens toqui. Fem un repàs amb l'Angie Morales, com cada dia de les efemèrides. Comencem... viatjant fins al 1808 per saber què passava en un dia com avui en un 23 de desembre. Doncs Josep Bonaparte va tornar a ocupar el tron d'Espanya i va assumir el govern del regne després que el seu germà, l'emperador Napoleó I, hagués abandonat la península. Arran de la desfeta de les tropes franceses en la batalla de Bailén, Josep va haver de fugir de Madrid, primer a Burgos, després a Miranda de l'Ebro i finalment a Vitoria. Gràcies a la intervenció del poderós exèrcit del seu germà, però, va recuperar la corona, això sí, sotmès a la voluntat de Napoleó. Què va passar en un dia com avui del 1524? Es publica l'indult per a tots els agermanats, el primer document oficial redactat en llengua castellana al País Valencià. I en un dia com avui del 1624? El comte Duc d'Olivares recomana al rei de la monarquia hispànica Felip IV reduir Catalunya i Portugal a l'estil i lleis de Castella. Continuem posant la màquina del temps en marxa i ara ens situem en l'any 1938. Guerra Civil Espanyola. La ruptura de les línies republicanes al front del Segre permet l'avanç Catalunya endins de l'exèrcit franquista. 1972. Un seguit de sistemes de gran intensitat arrasa en Managua, la capital de Nicaragua, amb un balanç de 10.000 morts. I ara, en un dia com avui, tot just fa 20 anys. Eslovènia vota a favor de la separació gradual de la Federació Iugoslava. Era portada en un dia com avui, en un 23 de desembre de l'any passat... Foment bloqueja Air Comet i recull els seus passatgers. Això després que la companyia aèria deixés 7.000 viatgers a terra. D'altra banda, en clau esportiva... Catalunya goleja l'Argentina al Camp Nou, 4-2. En el partit de la selecció catalana. I d'altra banda, una avaria important. El Bicing pateix l'avaria més greu en 3 anys i en dona la culpa a Endesa. Ara és moment de felicitar els aniversaris. Doncs felicitem a Vicente del Bosque, entrenador de futbol, de 60 anys. Hem de felicitar també els 52 anys que fa la cantant nord-americana Victoria Williams. També felicitem a Carla Bruni, l'exmodel i cantautora i actualment primera dama francesa, de 43 anys. També hem de felicitar el músic suec nord-americà Quincy Jones III, de 42 anys. 29 anys que fa avui la cantant Beth i també la cantant i ballarina Beatriz Luengo, de 28. Doncs ara que ja els hem felicitat a tots ells, és moment d'acomiadar-nos i de deixar-ho aquí fins demà. Que tinguis un bon dia. Molt bon dia. Fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana. Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar. Planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort.

cerca de la región pectoral derecha, causándole una herida de bastante gravedad. La lesionada fue conducida a la casa de socorro donde fue auxiliada y el marido pasó a disposición del juez de guardia. El detenido confesó su delito, excusándose en ciertos resentimientos personales y en los tratos que le daba a la víctima, celosa al parecer de él. Doncs fins aquí aquesta crònica negra de la ciutat de Barcelona, aquest Històries de Barcelona que hem volgut fer avui, aquest especial d'Històries de Barcelona en el que hem tractat la crònica negra de la ciutat. Altres setmanes tractarem altres temes, sempre a l'entorn de la ciutat de Barcelona en aquesta secció Històries de Barcelona. RKB, 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB, ens acompanyes? Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Continuem amb la música lliure en aquest dijous. I avui toca acomiadar-nos de la música de Kendra. Kendra Springer. Diu Kendra que ella, com a artista, té com a meta, en fer música, crear un ambient de relaxació calmant a través del poder curatiu de la música, aixecar l'ànim. Kendra és, com moltes vegades hem dit, una mica com Ariel, la sirenita. Noia, pèl roja, molt clareta de pell. Després de llançar el seu primer àlbum Esperança el desembre de 2009, la música de Kendra ha arribat a moltes parts del món amb molt bones crítiques. Es pot sentir la seva música a la ràdio i, per exemple, la podem sentir a Whispering Radio, una ràdio online dedicada a emetre només solos de piano. Ella és la més escoltada de Jamendo, la plataforma de música i comunitat de Creative Commons, un lloc que compta amb més de 35.000 d'altres àlbums. La música de Kendra rep una influència molt clara per molts sons i molt diversos, des dels mestres clàssics com Tchaikovsky o Beethoven, per Big Band sona com a Glenn Miller i d'altres artistes de música com Kenny G, pianistes com Jim Brickman o Yanni, compositor, i David Foster i Walter Afsiner. És a dir, moltes influències diferents que fan que Kendra Springer soni com et presentarem ara a continuació amb aquest darrer, aquesta darrera de les propostes, una proposta que porta per títol Coming Home. Thank you. RKB, 106.9 FM. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Ja sabia jo que ens havíem deixat alguns transports. Ens vam deixar el trineu del Pare Noel, bueno, no, i els camells dels Reis Mags. No sé jo si podem agafar el trineu a aquesta època de l'any encara. Almenys per Barcelona. Com, bé, encara no ho veig jo no. Com un... una manera d'arribar als actes que jo proposo. Però el Pare Noel sí que arriba. Perquè d'arriba tot arreu, vamos. Doncs el Marc Mauri, molt bon dia, que ens porta les propostes de l'agenda del Barcelona de Franc. Sí, com cada dia. Com cada dia, aquestes hores. I avui, com cada dia, durant aquesta setmana, ens portes... Los Pilares de la Tierra, un passit de vídeo que s'està fent durant tots aquests dies a la Franc de Diagonal Mar i que avui tocarà els capítols 7 i 8. A veure si ens perdrem al final, és després de tota la setmana mirant-los. A les 6 de la tarda. Doncs ja sabeu, si heu anat durant tots aquests dies, avui no podeu faltar. També tenim música, oi? Tenim música, sí. En aquest cas, soul, funk, bugalú, jazz, blues i gospel. Bugalú, m'encanta. Jo vull bugalú. Amb Carl Hungus DJ. Serà al Gothic Point a les 8 del vespre. Al Gothic Point, que queda al carrer Bigatans número 5. Sí, molt a prop de la plaça Sant Jaume queda. I tenim més música, oi? Més música, sí. En aquest cas, un grup que fa versions de pop rock. Ivan i Raquel. Serà el Casal Jove de les Corts avui a les 9 del vespre. El Casal Joves les Corts és al carrer Dolors Masferrer, número 33-35. Sí, com estem avui, eh? Com estem avui. La millor manera d'arribar-hi és amb el metro, doncs, baixant a l'estació de metro de les Corts. I músiques del món? En aquest cas, samba, amb el grupo Candeeiro. Candeeiro. Serà al Marula a les 9 i mitja. Marula, que queda al carrer Escudellers, número 49. Sí, molt a prop del Liceu. I més música. Més música. En aquest cas, un concert de Nadal al CAT, al Centre Artesà Tradicionarius. Serà a les 9 i mitja i és gratuït. El Tradicionarius, que queda a la travessera de Sant Antoni número 6. Molt a prop de l'estació de metro de Fontana, una miqueta més avall. Doncs amb això ens quedem i demà t'esperem amb més. Aquí estaré. Que tinguis un bon dia. Igualment, David, fins que vagi demà. Bé. Adéu. RKB, 106.9 FM. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Drop it. Say goodbye. another day. Let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go. Go, go, go, go, go. Oh, oh, oh, oh, RKB. Cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. RKB. 106.9 FM. Tres quarts de nou del matí, continuem a Línies Obertes i, com és habitual, tots els dijous ens acompanya la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem? Molt bé, molt bé. Hi ha aquí preparant els torrons, gairebé? Ah, els torrons, jo ja tinc els canelons fets, vas a pensar ja. Els canelons fets? Ostres, tu, és que... Home, els torrons es compren, però els canelons els has fet ja o no? No, jo encara no, jo... En això ja vaig una mica més endarrerit. Oh, no, doncs ja no tens temps, ja t'ho dic. Ja però no. Una cosa que pots passar per casa de la meva mare, que igual et dona una fiambrereta. Ah, doncs mira, que m'estàs donant idees, eh? Va! Mama de la Rosa! Sí. Volem sí, provar sí. Els teus canelons. Boníssim. A veus? És que... És el que té. Doncs la Rosa Domingo cada setmana ens porta, a banda d'aquesta part culinària que ens ha portat avui, dels canelons, mm-hmm. Ens porta habitualment al cinema. Doncs sí, avui porto una carn d'olla plena de cinema. Sí? Seguim el símil. Doncs en farem una repassadeta per totes les pel·lícules que s'han estrenat aquí a Barcelona. A sí? Barcelona. Perdona, he dit estrenat quan havia d'haver dit... S'havien gravat a Barcelona. Ah. Però són 12 pel·lícules que a la cartellera actual estan presents i s'han rodat a Catalunya. I després portaré unes espècies de notícies i farem una remenadeta de cardolla perquè surti bé, i uns canelons d'aquests nadalencs. Doncs comencem, Rosa, a veure, amb què comencem avui, va. Què us porto, va? Ràpid. Us porto pel·lícules que s'hagin rodat a Catalunya. 12 pel·lícules que actualment estan en cartellera. Després us porto Àlex de la Iglesia, para todos. Ai! Passem de Catalunya al president de l'Acadèmia. Sí. I després, per últim, tenim les 10 millors pel·lícules del 2010. Ah, molt bé. I les 10 millors que ningú ha vist. Eh? Ah, vale. Sembla bé. Això està perfecte. Molt bé. Doncs què, et sembla que fem una miqueta de carn d'olla? Doncs fem una miqueta de carn d'olla cinematogràfica. Exacte. I comencem amb aquest repàs de les 12 pel·lícules en la cartellera. Doncs mira, en un primer moment tenim Beautiful, que va ser rodada a Catalunya. la pel·lícula de l'Iñárritu, amb Javier Bardem, doncs acaba de ser nominada al Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Sí? Què vol dir això? Que el passat 14 de desembre, la Hollywood Foreign Press Association, és a dir, l'associació de premsa estrangera, sí? La va anunciar que s'havia nominat els propers Globus d'Or i aquí dins va nominar la pel·lícula de Beautiful. Així que és molt bo perquè tothom sap que els Globus d'Or són l'avançada de l'Acadèmia dels Oscars. Sí. I t'imagines que Beautiful acaba guanyant els Oscars? Home, no estaria gens malament. I qui li donaria el premi al Javier Bardem? La P. La P, per exemple. La P. Javier! Clar, ja seria... Tot i Pedro! Volia dir Javier! Bueno, ha tingut molt bona acollida Beautiful per la part de la crítica nord-americana i el passat mes de maig, perquè faci una idea ja una mica la ruta que ha fet aquesta pel·li rodada aquí a Barcelona, va marxar al Festival de Cinema de Cannes i es va endur el premi al millor actor per Javier Bardem. Així que atenció amb aquesta nominació nombrada el passat 14 de desembre pels Globus d'Or, perquè d'aquí res ja tindrem els Oscars. Així que anem mirant a veure què ens aporta. Sí, a veure, mira. Serem el 16 de gener, pels Globus d'Or. I per altra banda, continuem amb les pel·lícules que tenim actualment a la cartellera i que han estat rodades aquí. Està bé, té bona salut, el cinema català. Sí. Tenim Cara cremada, sí, per exemple. Que amb Lluís Soler, si no m'equivoco. Ballarí, Cromosoma. Tenim també Bicicleta, Cullera i Poma, que en algun pretèrit imperfecte cinema a Catalunya encara s'està exhibint. Estem parlant de pel·lícules que estan a la cartellera catalana, eh? Sí, sí, sí. La Mosquitera, de l'Agustí Vila, Los Ojos de Julia, del Guillem Morales, sí. Pa Negre, d'Agustí Villaronga. Déu-n'hi-do, està prou bé. Fake Orgasm, que aquesta està molt bé, que és del Jo Sol, per una productora que es diu Sip Films, i que parla dels orgasmes des de la perspectiva fingits, masculina. Oi? Així que anem mirant. Home... Està bé, la cosa. Home, està bé, té bona salut. Vull dir, el cinema català està agafant ressò. A part que hem tingut produccions internacionals, Beautiful ha sigut una d'elles. Després tindríem 3 metres sobre el cielo, que és el Fernando González Molina. Sí. Que més altres 10 llargmetratges de ficció i documentals que han vingut especialment a rodar-se aquí perquè volien la ciutat com a plató. Home, està molt bé, això. Però bé, diguéssim, el cas que més ressò d'aquest 2010 és Beautiful. Mm-hmm, sí. Mm-hmm. I a banda, aquesta mateixa setmana, una altra pel·lícula també rodada a Catalunya, una altra pel·lícula catalana. Brook. Quina? Brook. Sí, senyor. Vas molt bé, sí, senyor. I a més, amb una curiositat, amb un Juan José Ballesta, mm-hmm, un noi madrileny de parla, mm-hmm, parlant en català. Paper protagonista, eh? Paper protagonista i fent-lo en català. Fent-lo en català i rodant-lo al mig de Montserrat. Sí, sí, sí, i tant. Jo sí, vaig sentir una entrevista que li van fer l'altre dia, uh-huh, i van posar alguns talls de la pel·lícula del Juan José Ballesta i ningú no diria que és de parla, eh? Doncs és que aquesta és una gran feina dels actors. Sí, sí, i tant. O sigui, agafar els deixos, que, bueno, realment fas molt bé de notar-ho perquè no és cap impediment. Moltes vegades, potser, rodar en cinema català potser sembla que a primera vista... tiri enrere, però en veritat és perfectament possible, eh? Sí, sí, i tant. Tenim Brook, exacte, Brook, el desafío, que a mi m'agrada molt, el desafío. Sí, Brook, aquest, el cognom desafío. Ha quedat molt bé. És que és boníssim. És el tamborer del Brook, el desafío. El desafío. I te'ls veus allà baixant, tac, tac, tac. Doncs bé, podem deduir que és una pel·lícula històrica, però està molt bé que es facin aquestes apostes, perquè per què no? I són temes nostres que es poden adaptar i així com ens hem vist 50.000 pel·lícules sobre les pel·lícules de l'Oest, no deixen de ser, sí, pel·lícules una mica històriques, doncs el timbaler del Brook, El desafío. Doncs sí. Anem a veure, és produïda per Ikiru Films i com que bé deies, Juan José Ballesta, doncs és el protagonista i just es va estrenar ahir. Sí, sí, dimecres. Exacte. Així que la tenim calenteta. Calenteta, i si no teniu temps d'anar a Montserrat, doncs mira, anem al cine. En peregrinació. Ah, això mateix. Això mateix. Entre cada no i cada no anem a Montserrat. Exacte. Tu, escolta'm. Sí, sí. I res, i com a segona notícia et porto que l'Àlex de la Iglesia... Ai, Àlex de la Iglesia... El nostre glamurós intel·lectual, president del cinema espanyol, sí, sobretot intel·lectual, elegant, que és elegant, elegant, sí. Tot fi, ell parla molt bé i fa unes pel·lícules d'aquestes d'ensayo, art d'ensayo. Sí. Doncs acaba d'estrenar, bueno, està en plena promoció de Balada Triste de Trompeta. Balada Triste de Trompeta, que com tots molt sabeu, és la seva pròpia pel·lícula, que l'ha estrenat fa poquet, i que parla sobre, bueno, és un homenatge al circ espanyol. Sí. Doncs a la història del circ espanyol. Doncs bé, el president de l'acadèmia, diguéssim que a vegades ha rebut bones crítiques i a vegades no n'ha rebut tantes, i voldria aportar en aquest programa doncs alguna de les contestacions mediàtiques, sí, que ha fet al mig de la promoció, allò que dius. Me quedo plano, pim-pam. Ai. T'explico el conflicte bàsic. A veure, explica'm. De la peli. Bé, té crítiques bones, crítiques dolentes, hi ha crítiques que diuen que potser és una miqueta massa tarantina a l'espanyola, però vaja, hi ha un factor de conflicte que és que hi ha una ONG, sí, que és ecologista, que es diu Libera. Sí, que són col·laboradors d'aquest programa. Ah, doncs... A més... Perfecte, els nostres companys de Libera, diguéssim. Sí. Diguéssim que aprecien que a la pel·lícula hi ha un ús d'elefants que potser no reben massa bon tracte. Sí, sí, doncs sí. Doncs és una ONG que, com bé saps... Doncs, defensa dels animals, sí. Exacte, això mateix. Doncs les respostes del senyor Àlex de la Iglesia és diu que... Et faig una cita? A veure, cita textual, si vols. Cita textual. A veure, las condiciones de trabajo en esta película son las de una ópera sobre la guerra de Vietnam interpretada por niños en un colegio de Villalplano. Ah. Pues, Wendy, ¿qué me estás contando? Ya. En plan, a veure, por favor, o sigui, es una película, segons ell, pues això, niños de un colegio de Villalpando en una guerra de Vietnam... Voldria dir que no passa res, aparentment, no? Sí, aparentment. Però sí, ell diu això, recordem que és el president de l'acadèmia, diguéssim que no... Bé, sí. Després diu... A veure, una altra cita. En torna a coses que... a crítiques que sí, li puguin dir, Digo, a ver, la película terminé hace 3 o 4 días en unos niveles de tensión increíble. Y la tensión continúa porque hoy he llegado a Venecia, en aquel caso, ¿sí? Y no se veían los subtítulos en italiano. Entonces, claro, bueno, que estaba muy nervioso, y estaba parlant de que las promociones lo posen nervios. Ay. Y llavors diu, si el mundo fuese un circo, que es el que ens agrada, ¿sí? Que això ho va dir Venecia, a la Bienal, sobre la seva pròpia pel·lícula, diu, Zapatero debería ser uno de los niños que, con palomitas, disfruta del espectáculo. Y a Rajoy le daría un papel de financiero, me lo imagino, con un abrigo así como de piel y un puro, controlando que todos los animales estén en su sitio. ¡Apa! És bonica aquesta, sí. I repeteixo que és el president, és el president. Sí, a ver, digo, contemplo la posibilidad de rodar una secuencia sobre esta situación. Un neurótico compulsivo decide votar a Estados Unidos disfrazado de oficial alemán, con una maleta llena de carne de cerdo cruda, 3 kilos de heroína, 2 litros de semen de caballo en su equipaje de mano, una automática en su bolsillo y en el Corán en el otro, solo para fastidiar. Y ahí, así va promocionando la película. Sí. Diguéssim que aquesta cita que t'he dit, que t'he citada textualment, va aparèixer a la Razón. Ah, bé, bé. A la COPE, aquesta és molt bona, oh, això és molt bo. Diu, el Museo Reina Sofía tiene más subvención que todo el cine español en un año. Pim, pim, pim, clar, ell és el que dona. Sí, clar. Les subvencions. Clar, evidentment. Vale. I home, després, també... aquesta, que també és molt bona, al programa Sé que lo que hicisteis, sí, vale, diu, los de la prensa estáis muy subvencionados, queridos. El papelito en el que escribís esos comentarios negativos hacia vuestros compañeros, los pago yo. El papel en el que se imprime la crítica negativa de mi película, lo pago yo. Y esta conversación en la radio también tiene publicidad institucional, que es una forma de subvención. Pregúntale a tu jefe. Ay, sí, sí, sí. Y aquí ho deixaria, perquè és que tanta... Sí, la veritat és que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quins comentaris. No, no, és, això és en plena promoció, perquè l'home... està estressat i fins i tot li feien la broma. Ja ho veig, ja. Àlex, que te ha llamado tu madre. No, no sé, no estoy. Pregúntale a la distribuidora. Sí. Soy de promoción. Bé, és un exemple de, bueno, de com està el país cinematogràficament. Sí, ja ho veiem, ja ho veiem. Sí, no, no hi tenim més. I d'altra banda, abans que se'ns acabi el temps... Ostres! El millor de 2010. A veure, segons els usuaris d'IMDB, que és la web on està tot publicat pel cinema... Sí, la base de dades de pel·lícules a internet. Exacte. El 2010 ens ha donat 1, Origen, sí. 9 sobre 10. Molt la pel·lícula Origen. 2, en segona posició, amb un 8,9 sobre 10, Cisne Negro. Mm-hmm. A la tercera posició, amb un 8,7 sobre 10, Toy Story 3. Sí. La Red Social seria la quarta. Com entrenar a tu, Dragon, seria la cinquena més bona estrenada del 2010. Entre les cinquenes més bones, dues d'animació. Dues d'animació, és sí, que sí. És el futur, 3D i animació, no hi ha més, eh? Només aniràs al cine a veure això, eh? Ja t'ho dic. Sí. Enredados, sisena posició. Setena discutible... Kick-Ass, listo para machacar. Discutibilíssima, però sí. Vaja, bueno, passem un tupido velo. Sí. Shutter Island, un 8 sobre 10. Que injust és el món, eh? Yeah. Shutter Island hauria d'estar molt més a dalt. I Harry Potter i les relíquies de la muerte, 9. Sí. Amb un 7,9 sobre 10. També discutible, un altre infantil. I Scott Pilgrim contra el mundo. Home, infantil... Això ho podríem matisar, eh? Conec gent no tan infantil que està enganxada a la saga de Harry Potter. Perquè ja fa molts anys que ens acompanya. Si aquest home, el protagonista, ja és un homenet... Sí, la veritat és que no sí. No és un homenet, vamos, ja podria... Sí, ja... Exacte, que... Que sí, que és un homenet. Ah, això mateix. És un homenet, un home. Sí. I res, després com a anècdota explicar-te abans que se'n vagin els oients, diguéssim, sí. Ens n'anem nosaltres... Johnny Depp i Angelina Jolie ens han visitat aquesta setmana. Ah, sí? La senyora Peach i l'alter ego del Jack Sparrow van venir a promocionar The Tourist. Ah? Acompanyats pel director i va tenir una gran cobertura. És un thriller dirigit per Florian Heckel, però això quasi que quedava en segon pla. Perquè Johnny Depp deia d'Angelina Jolie que s'havia passat teta i Angelina Jolie deia del Johnny Depp que, bueno, que en realidad se llevan muy mal, pero como son actores lo llevan bien. Clar, són actors, i poden interpretar sempre. I aquí queda bé. Doncs sí, s'estrenarà el 30 de desembre, o sigui, avui mateix. Molt bé, perfecte. Doncs, Rosa, ho hem de deixar aquí, que el temps se'ns esgota. D'acord. Que tinguis un bon Nadal. Moltes gràcies. Bon Nadal a tothom. I al cinema també hi heu d'anar. Entre canaló i canaló. Guarda'ns un tàper dels canalons de la mama. Exacte. Vale. Un petonet. Bon Nadal a tothom. Bon Nadal, adéu. Sí. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí, a RKB, en línies obertes. Salutacions del vostre amic, David Mou.